Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Dinleyici Destek Haftası'nın bu özel yayınında Deniz Gündoğan İbrişim ile sohbet olacağız. Daha önce de bahsettiğimiz flanözlük, flanörlük üzerine olan program damarımızdan gideceğiz. Flanözlük, flanörlük. Evet, bugün flanör gene flanözlükten bahsedeceğiz. Biraz daha belki farklı bir bağlamda, mekanda aslında Boğaz'ı konuşacağız. Boğaz'da flanör, flanözlüğü konuşacağız. Ama onun öncesinde 9 gün boyunca Açık Radyo'nun dinleyici destek günleri var şu günlerde. Bu gerçekten çok özel, çok heyecanlı bir hafta bizim için de. Böylesi bir dayanışma ve birliktelik ile aslında hepimize çok güzel bir nefes oluyor Açık Radyo. Hepimize çok güzel bir güç oluyor. Ve belki de şunu söylemek gerekir ilk başta. Yani Açık Radyo'nun bu kadar özverili, özenli yayınları bizi bir şekilde yerelden küresele katılımcı olmaya çağırıyor. Farkında olmaya çağırıyor. Kendimizi ayna tutuyoruz belki de. Gözümüz, gönlümüz açık oluyor. O yüzden dinleyici destek projesine bu anlamda çok önemli, çok kıymetli. Biz de bir yerinden katıldığımız için çok mutluyuz. Flanözlük, flanörlük defalarca programlarda konuştuğumuz ve konuşacağımız bu deneyim üzerine bence radyo dinleme deneyimini düşünmek istedim. Ve Açık Radyo'nun programlarının nasıl aslında bir yandan da şehirde yürümek gibi bir deneyim olduğu aklıma geldi. Yani bize bir şey sadece verilmiyor. Biz de o verilenle birlikte hayal ediyoruz ve oluşturuyoruz. Hayal gücümüzde dinlediklerimizle yepyeni alanlar, mekanlar, soyut ve somut düşünceler üretiyoruz. Bir üretim faaliyeti aslında radyo dinleme faaliyeti. O anlamda da bir tür flanözlük, flanörlüğü de çağrıştırıyor bana Açık Radyo'yu dinliyor olmak. Kesinlikle. Çünkü algılarımız, hislerimiz, her şeyimiz çok daha farkında oluyor. Aklımız, zihnimiz belki de bir bütün olarak daha fazla katılmaya ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda radyo dinleyiciyle flanözlüğü de bu çizgide birleştirmek bence de çok hoş. Şimdi flanözlük, flanörlük dediğimizde aslında Türkçedeki kavramı, Türkçedeki çevrilmiş kavramı aylaklık diyoruz. Ama ben aslında bu aylaklığın flanöz ve flanörlüğü tam olarak anlattığına emin olamıyorum. Yani aylaklıkta biraz daha avarelik ve öylesine gezme anlamları var. Öylesine gezmeyi çağrıştırıyor. Ama flanör ve flanözlük yüzyıllar içinde aldığı anlamla da aslında gitgide yeni katmanlar, yeni anlam katmanları yükleniyor. Yani benim için aylak bir kafa ile etrafta şeyleri görerek, seyrederek yürüme eylemi. Hatta bu bütün bu gördüklerimize açıklıkla üretmek için belki bakmak eylemini çağrıştırıyor. Her şeyin daha farkında, algılarımız açık olarak bir deneyimi yaşamak ve bu deneyimi de aktarmak üzere yaşamak anlamlarını çağrıştırıyor. Kesinlikle öyle. Aslında bir de şey var sanırım. Yürürken yani flanöz halinde yürürken aslında düşünmeye, hissetmeyi de düşünmeyi katıyoruz. Yani bütün o duyumlarımız, duyuşlarımız, bilinç akışımız her zaman çok canlı oluyor ve sadece düşünmüyoruz ya da sadece hissetmiyoruz. Bunların ikisinin dolaşık olduğu bambaşka bir belki de faaliyetle bunu gerçekleştiriyoruz. O yüzden senin dediğin gibi aylaklıktan bence de biraz ayrılıyor. Ya da dediğimiz gibi belki Türkçe çevirisi bunu çok karşılayamıyor. Çünkü bence flanözlük ya da flanörlük daha kompleks, daha nüanslı bir faaliyet. Biz yani şimdi bu programda daha önce de aslında değinmiştik ama bu programda özellikle Boğaz'ı seçtik. Çünkü bir derdimiz de var aslında. Flanözlüğün, flanörlüğün aslında flanörlüğün mekanı olarak, flanözlüğün değil flanörlüğün mekanı olarak Paris'in dışında farklı şekillerde, farklı mekanlarda, farklı algılarda yapılmış bir deneyimden bahsetmek istediğimiz için Boğaz'ı seçtik. Boğaz şu ana kadar olan temsillerin çoğunluğunda egzotik bir mekan olarak tanımlanmış. Ama aslında baktıkça, konuştukça, programlarda da anlattığımız üzere bu mekan 18. yüzyıldan itibaren dünyanın modern bulvarlarından biri sayılabilir. Yani sayılması gerektiğini biz iddia ediyoruz. Bu flanörlük deneyimi de Boğaz'da hem sular üzerinde hem de kıyılarda yaşanan ve kentli kadınların da bu deneyimin aktörü olduğu bir deneyim. Biz bu programda biraz özet geçeceğiz ama ileriki programlarımızda nasıl böyle bir deneyim mekanı, nasıl modern bir bulvar mekanı olduğunu açarak gideceğiz. Evet, senin de söylediğin gibi aslında bulvarı suyla birlikte düşünmek ne demek? Belki de dediğimiz gibi suyun bulvarı ve buralarda gezinmek, buralarda düşünmek, buralarda üretmek, düşünce üretmek ne demek? Biraz onların üzerine gitmek istiyoruz. Bu program belki de biraz girizgah olabilir bu tarz düşüncelerimize ve açmak istediğimiz konulara. Çünkü senin de söylediğin gibi hem Boğaz hem de Boğaz'ın aslında belki de en başlı başına aktörleri dediğimiz balıklar, vapur, hep oryantalist imgelerle bugüne değin bize sunuldu. Yeşilçam filmlerinden birazcık edebiyattan söz edebilirsek. Ama Boğaz'ın bilindik temsillerinin dışına nasıl çıkabiliriz? Daha farklı tahayyüllerde Boğaz'ı bir bulvar olarak, modern bir bulvar olarak nasıl tahayyül edebiliriz? Belki de biraz bunların üzerine gideceğiz. Ve senin dediğin gibi tek programda da sınırlı kalmamayı da düşünüyoruz. Bu anlamda aslında yani bir sürü Boğaz'la ilgili 19. yüzyıl temsillerinden çok fazlasıyla etkilenmiş. Bunun üzerine belki bir program bile yapabiliriz. Sadece 19. yüzyıl seyyahlarının oryantalist temsilleri. Ama şimdilik sadece 18. yüzyıl başına da gidip oradan başlayacağız. Çünkü 18. yüzyılın başından itibaren aslında kent Boğaz'a açılmaya başlıyor. Kent sur dışına açılıyor. Tarihin yarımadanın dışına doğru yerleşim genişlemeye başlıyor. Bu daha çok yaz döneminde gerçekleşiyor, mevsimsel göç olarak gerçekleşiyor. Ancak gitgide daha fazla dönemlerde kullanılmaya başlıyor. Bir de mesire yerlerinin kamusal alan olarak halka açılmasıyla farklı farklı alanlara gidip gelmeler başlıyor. Kayıkla, yani vapurlar başlayana kadar kayıklarla bu gidip gelmeler, Boğaz üzerinde olma faaliyeti artan bir tempoda devam ediyor. Evet, yani bu özelliklerini vapurlar, kayıklar, belki de farklı deneyimleri içeren farklı farklı gezinme halleri, farklı farklı düşünme halleri hep Boğaz'da gerçekleşiyor. Ben hani burada biraz, belki de sen de söz edersen ama biraz Boğaz'ın başka aktörlerinden de bahsetmek istiyorum. Özellikle mesela Leyla Erbil'in edebiyatta düşündüğümüzde, özellikle Ahmet Hanım Tanpınar'ın huzurunu düşündüğümüzde, Orhan Pamuk'un İstanbul Boğazı'nı düşündüğümüzde daha farklı çizgilerle karşılaşıyoruz. Özellikle batılı seyyahların geldiği, uğradığı bir nokta Boğaz bu anlatılarda. Ama her zaman da biraz da egzotik anlatımlarla bize aktarılıyor. Daha oryantalist imgelerle bize aktarılıyor. Boğaz'ın büyüsü dediğimiz şeyin ne kadar güzel olduğunu ve artık eskide kaldığını bize söyleyen biraz daha nostaljik imgelerle ilerliyor. Ama aslında Boğaz'ı birazcık buradaki imgelerinden, buradaki temsilinden çıkarttığımızda farklı aktörleri, belki de Boğaz'ın insan olmayan canlıların aktörlerini merkeze koyduğumuzda çok farklı bir temsilde açılıyor. Buraya girmek için biraz bekleyeceğim. Senin söylemek istediğin herhangi bir şey varsa burada. Evet, biraz bu, yani sen de hani Boğaz'ın görünmeyen aktörleri deyince, bir de biz de kadın olduğumuz için de flanözleri konuşacağız. Daha ağırlıkla flanözleri konuşacağız. Çünkü aslında var olan ama adı geçmeyen, tarihin karanlıklarında hala varlığını hissettiğimiz ama ortaya daha çıkartamadığımız bu aktörlerin ne kadar önemli olduğu Boğaz'da da, bunu da söylemek gerekiyor. Yani flanöz dediğimiz zaman sadece bugünden oraya bakarak değil, aslında oradaki flanözleri, orada etrafına bakmış, aslında temsil etmeye çalışmış olan kadınların seslerini, gözlerini bugüne taşımak da çok önemli. Bu anlamda hani dedelerimizin boğazı, atalarımızın boğazı olmadığını da vurgulamak çok önemli. Çünkü çok enteresan bir şey oluyor. Kadın sultanlar sahil sarayları yaptırıyor. Yani boğazı aslında bu dönemde algıladığımız bu Boğaziçi büyüsü denilen şey oluşturan bu hala daha devam eden bu mimari şekillenme aslında 18. yüzyılda sonlarına doğru kadın sultanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun da aslında çok önemli bir güç dinamiğiyle bağlantısı var. Yani Osmanlı Devleti'nin kadınlara özellikle bahşettiği bürokrasiye alternatif olarak kadınları güçlendirerek bürokrasiyi yıkmaya çalışıyor. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama kadınlar önemli. Hatice Sultan, Esma Sultan, Safiye Sultan. Evet. Yani bunların boğazı olarak bakacağız bu alana. Evet, çünkü bir şekilde toplumun aslında kadına giydirdiği o sıradan kadınlık giysisini de çıkartıyor senin bahsettiğin kadınlar ve bunu boğazda yapmanın aslında önemi, boğazda yapmanın belki de biraz daha geniş anlamıyla ne demek olduğunu daha çok tartışmak istiyoruz. Çünkü boğaz da tıpkı diğer aktörler gibi, ağaç gibi, bir farklı yer küre gibi, kedi gibi, ne bileyim farklı bir obje gibi aslında bu kadınları harekete geçiriyor. Bu kadınları senin de söylediğin gibi farklı tahayyüllere doğru açıyor. O yüzden boğaz ve kadın, boğazda flanözlük kısmı bence de sanki birazcık daha es geçilmiş gibi. Seninle birlikte yaptığımız o video şiir ya da video art çalışmasında da aslında... Aslında biz de Boğaz'da flanöz olduk. Sevgili İrem Hanım'ın, İrem Olcayton'un sayesinde de Boğaz'da kayıkta bir flanöz olmanın tecrübesini yaşadık. Bu anlamda da kendi deneyimlerimizden de belki bir şeyler söyleyebiliriz. Burada yani bu İrem Hanım'la, Özcan Kaptan'la olan deneyimimizde aslında... elit mekan olan Boğaz'ın, elit mekan olarak temsil edilmiş olan Boğaz'ın aslında bir sürü farklı katmandan, sınıfsal katmandan da oluştuğunu gördük. Yani evet, yani sonuçta demin de benim söylediğim gibi yani bir şekilde Osmanlı sarayının açtığı elit bir şeyin öncülüğünde gelişmiş bir mekandan bahsediyoruz. Yani daha öncesinde başka türlü yaşamlar var ama bu bulvar halini alması sarayın girişimiyle oluyor. Ancak ya sadece burayla kısıtlı bakarsak bir şeyi eksik söylemiş oluyoruz. Bir sürü aktörü senin demiş olduğun gibi aktörü görmezden gelmiş oluyoruz. Burada çünkü toplumun farklı kesimlerinden insanlar kendi adlarına küçük büyük çeşmeler, camiler, köşkler yaptırarak görünür olmak da istiyorlar. Ve buralarda daha öncesinde birbirlerinden ayrışmış mahallelerde yaşayan ya da Suriçi'nin dar sokaklarında birbirleriyle karşılaşmaları mümkün olmayan insanlar bu yeni yaptırılan çeşmelerin etrafındaki meydanlarda bir araya geliyorlar. Bu yani şey de önemli. Bu bir araya gelişler tamamen İstanbul özelinde de değil aslında. Çünkü dünya ticaretinin arttığı bir dönemden bahsediyoruz 18. yüzyılda ve bu ticaretle birlikte bir etkileşim var. İşte Melih geliyor mesela ama daha da çok fazlasıyla mallar geliyor, kıyafetler geliyor, aksesuarlar geliyor ve bu meydanlarda bazıları bunları sergilemeye başlıyor. Tabii ki sultanların işte demin üst seviyede yaşayan kadınların, erkeklerin daha fazla bir görünürlüğü olabilir. Ama bu sadece orayla sınırlı kalmıyor. Çünkü mesela cumartesileri kalenderde, pazartesi kerelek yani kireç burnunda, başka boğazın mekanlarında birlikte olunan artık böyle özel günler oluyor. Haftanın her bir günü bu şekilde birleşmelerin mekanı haline geliyor. Her bir günü mekanı ve zamanı haline geliyor. Aslında burada sanki bahsettiğin şey o yerelleşmenin geçen programda da konuştuğumuz o yerelleşme meselesinin belki de ilk örneklerini aslında görüyoruz Boğaz'da. Çünkü uluslararası bir platform. Ticaret noktası, yolların kesiştiği, senin de dediğin gibi malların, insanların belki de o gemilere yapışarak gelen başka aktörlerin, insan olmayan canlıların canlıların, bütün aslında dediğimiz gibi yer kürenin, canlının kesiştiği nokta Boğaz. Ve orada da farklı noktalarda, farklı hikayeler, farklı yerellikler, farklı koalisyonların kurulması kaçınılmaz. Bu anlamda da bu kısmı sanırım çok heyecanlı. Evet, yani kozmopolit bir bulvar. Yani suyun üstünde kozmopolit bir bulvar. Yani belki bir eşi Venedik'te vardır. Ama yani şimdi bu, biz hani bu program içinde de zaten kozmopolitliği yeniden tanımladığımız için vapurlarla beraber eminim o buharlı gemilerle belki okyanuslarda olan küçük canlılar da geliyordu bu sulara ve işte kadınların, Rumların, işte midyelerin, lüferin, hani bambaşka bir kozmopolitliğinden bahsederek Boğaz'a bakmak istiyoruz. Evet ve bu konuda da çok çalışma sanki yok gibi. Bunu biraz önce program öncesinde de seninle konuştuk. Bu yerlerden Boğaz'a yaklaşan, yani Boğaz'ın o çok kemikleşmiş temsillerini, nostaljik temsillerini, Yeşilçam'a ya da edebiyatın biraz daha klasikleşmiş temsillerine sıkışan yerlerinden Boğaz'ı kurtarıp aslında belki de günümüz lensiyle, işte seninle de hep konuştuğumuz o ekokozmopolitan, ekolojik ihtimam, insan sonrası lensleriyle belki de Boğaz'a şimdi ve bugünden bakmak, belki kaçırdığımız noktaları, o yerleşme hikayesinde, buluşma noktaları hikayesinde kaçırdığımız noktaları da bize görünür kılacaktır. Şeyden yarıştırmakta fayda var. Yani aslında 18. yüzyılın modernliğiyle bu anlamda 19. yüzyılın modernliği de farklılaşıyor. Biz hani bir programda da tamamen bundan bahsedeceğiz. Yani 18. yüzyılda aslında etkileşimler var. Çok ciddi bir şekilde artıyor emperyal kültürler arasında. Ve bu etkileşimler Batı, Doğu gibi böyle kategorize edilerek olmuyor. Yani mesela Şirin Hamede'nin Şehrüsefa kitabında bahsettiği gibi Batı'dan gelen etkiler kadar, yani Avrupa'dan, Batı demeyeyim, Avrupa'dan gelen etkiler kadar İran'dan gelen etkiler de çok önemli. Ve bu mesela çeşmelerin üzerinde yazılan şiirlerde bu etkileri batılılaşma etkisi kadar yoğun bir şekilde görüyoruz. 19. yüzyıldan itibaren bu etkileşmeler artık daha hiyerarşik bir yapıdamış gibi temsil edilmeye başlıyor. Yani bir batı var ve batıdan etkileşme var. Bu öne çıkartılıp altı vurgulanmaya başlanıyor ve kategorize ediliyor. Yani Batı kendini, Batı diye kendini kuran Avrupa, özellikle de Kuzey Avrupa iktidarı Batılı olmayan olarak ötekini kodluyor ve bu kategorizasyon içinde de Boğaz'ı hep tasvir ediyor. Evet ve özellikle senin söylediğin bu çeşme ve sebiller, dediğin gibi 18. yüzyılda aslında batılılaşmanın erken evresi olduğunun ön kabulü. Ama 19. yüzyılda biraz daha modernleşme hikayesiyle birlikte örnek alınacak bir batı ve her şeyi batının ölçütüne göre yapma geleneği ve yapma hevesiyle birlikte aslında bu iş dinamikler de biraz sanırım yer değiştiriyor ve tamamen biz ve öteki ya da daha fazla batıya dönerek kendini kurgulama, kendini yeniden inşa etme öne çıkıyor. Aslında senin söylediğin gibi o batılılaşma işaretleri ya da bunun ölçütü biraz daha geriye giderek baktığımızda çok farklı birleşimler, çok farklı bir aradalıklar görüyoruz ve sadece batıdan değil, komşu ülkelerden, doğunun kendisinden, belki de Orta Doğu'nun kendisinden gelen bir aradalıklar görüyoruz. Boğaz bunları da içine alıyor aslında ve tek yekpare bir söylemi bu anlamda reddediyor. O yüzden bence biraz daha öncesine gidip, hatta 17. yüzyıla dek gidip biraz bu bir aradalıkları çıkartmamız önceliği gerekliliğinin olduğunu düşünüyorum. Bu 19. yüzyılda özellikle de oryantalist akımın oluşması, yani Nerval, Gautier gibi seyyahların ve yazarların doğuya yolculuk adında şark temsilleri oluşturması, aslında dünyada da edebi ve görsel alanları şekillendiren bir ağ oluşturuyor. Yani neden bahsediyorum? İşte Boğaziçi'nin Büyüsü, Bir Masaldır Boğaziçi gibi kitapları bugün Boğaziçi ile ilgili çalışmaya başladığımızda yüzlercesini görüyoruz. Ve bu aslında Napolyon'un Mısır Napolyon'un Mısır işgalinden itibaren başlıyor. Çünkü aslında Napolyon Mısır'ı belki belirli bir dönem için işgal ediyor ama o zamandan itibaren, tam 1800 yılından itibaren aslında Mısır'ın tarihini yazdırıyor. Bu aslında bu işgal aslında imajinasyonun, hayalin, bir temsilin işgali, temsil alanlarının işgali. Ondan sonra oryantalist temsiller, bu demin bahsettiğim edebi ve görsel ağı şekillendiren bir hal almaya başlıyor. Ve hala da yani bugün eğer biz Boğaziçi'nin Büyüsü denilen kitapların yüzlercesiyle karşılaşıyorsak, bu temsil alanı, bu oryantalist temsil alanı etkisini hiç de kaybetmeden sürüyor. Evet, söylediğin şey benim hemen aklıma şeyi getirdi. Pierre Loti'nin Aziyade romanını getirdi. Ve o da mesela 1879 yılında yayınlanan yarı otobiyografik bir roman. 27 yaşındaki bir İngiliz subay 1876'da Selanik ve İstanbul'da görevli olduğu dönemde Aziyade isimli 18 yaşındaki bir Çerkez kızına aşık oluyor. Ve bu aslında roman bu gizli aşk üzerine kuruluyor. Ama romanda şunu görüyoruz. Yani devrin siyasi olayları, romantik İstanbul betimlemeleri ve günlük hayata dair pek çok gözlem içerirken Boğaz'ın tam senin söylediğin şekilde inanılmaz gene romantik ve oryantalist tasvirleri var. Ve günümüze geldiğimizde aslında gene Boğaz'ın bu Aziyade temsillerinden çok da kurtulamadığını görüyoruz. Aslında örnekler var, yok değil ama gerçekten hani bunlar belki de bir yerin on parmağına maalesef geçmiyor. Birazcık belki de o temsilleri hani gıdıklamak, onların kapılarını aralamak önemli duruyor. Bu anlamda Tanzimat romanı mesela aslında bu kurgularla, bu kurgulardan ilerliyor. İşte züppe stereotipi, yani erzat dendi denilen stereotip, Boğaz'da da gezinen, işte Boğaz'ın mekanının kendisi, züppenin gezindiği bu mekanın kendisi zaten işte sadece işte Batı özentisi ve tüketim kültürüyle gösteriş yapan insanların olduğu bir mekan olarak gösteriliyor. Ama Servet-i Fünun edebiyatına geldiğimizde, özellikle Halit Ziya'ya baktığımızda bu erzat dendiği züppe tipinin artık karaktere dönüştüğünü görüyoruz. Yani bu ve bir erzat dendi değil, yani taklitçi bir züppe değil. Türkçe'de karşılığını ben bulamadım, belki vardır ama gerçek dendi karakterlerinin oluştuğunu görüyoruz. Özellikle de Aşk-ı Memnu romanında Melih Bey takımı denilen, aile demiyor, takımı dediği o grubun nasıl dendi karakterler içerdiğini anlatıyor. Melih Bey'i anlatıyor, Melih Bey ama vefat etmiş, Firdevs Hanım ve özellikle Bihter üzerinden ve de kadın dendi karakterleri yaratıyor. Bu anlamda hani Aşk-ı Memnu hakikaten bir çığır açıyor. Zaten Osmanlı-Türk roman geleneğinde de bir çığır açıyor. Ve yani çok enteresan hakikaten bu roman Boğaz'ın ortasında açılıyor. Yani ben bunları keşfettiğim zaman hani böyle o kadar heyecanlı ve nerede yani iki kayık birbirine çarparak başlıyor roman. Yani böyle hani hakikaten yani Halit Ziya modern bulvarı Boğaz'ın ortası olarak tanımlamış bu şekilde ve orada bu dendi karakterleri bir beyefendiyle çarpıştırıyor ve oradan muazzam, belki de Türk muhalifinin en önemli Bihter karakterini üretiyor. Evet, kesinlikle öyle ve o dendiliği bir şekilde Boğaz'a açıyor. Dendiliği suya açıyor aslında. Hani bunu bugünden öyle düşünürsek eğer, sadece şehrin kendisini ya da meydanların kendisini değil, daha akışkan olan bir yeri de bulvar olarak düşünüp, bir karşılaşma noktası, bir kontak noktası olarak düşünüp, farklı kesimleri, farklı sınıfları ya da dendi figürünü aslında orada ortaya koyuyor. Ve suda doğuyor senin dediğin gibi roman. Boğaz'da doğuyor ve gerçekten belki gene Boğaz'ın sularına gömülüyor. Bu anlamda romanları ya da kanonik metinleri, kanonik filmleri bu anlamda buradan düşünmek de farklı temsil noktaları açıyor. Sen kayık dedin. Ben de buradan aslında Boğaz'ın farklı bir aktörüne, vapura bağlamak istiyorum buradan da. Tabii flanözlük dediğimizde ve flanörlük dediğimizde yürüyerek, düşünerek, hissederek, farkında olarak bir tecrübeyi düşündüğümüzde biz daha çok ya kendimizi ya da insan karakterleri düşünüyoruz. Ama aslında boğazın ve boğaz içinin incisi diyeceğim ama tırnak içinde incisi diyorum. Gene o klişeleşmiş temsillere geri geldiğimizde vapur da aslında bir flanör, vapur da bir flanöz. Ve vapurun hep panoramik imgelerini ya da panoramik görüntü gördüğümüzde vapurun da aslında bir şekilde boğaz temsillerinde oryantalist imgelerle bize aktarıldığını görüyoruz. Ve bunun dışına nasıl çıkabiliriz diye uzun süredir düşündüğümüzde benim aklıma gene yani edebiyattan çok ayrıksı bir öykü geliyor. Leyla Erbil'in Gecede romanında Vapur adlı öyküsü. Aslında vapuru boğazda bir flanör ya da flanöz diyeyim ben, Leyla Erbil düşündüğümde flanöz olarak ortaya koyuyor. Leyla Erbil'in Gecedeki vapur öyküsünü halatlarını çözüp iskeleden kaçan, bir gece yarısı evinden kaçar gibi iskeleden kaçan ve bağımsızlığını ilan eden bir vapur üzerine kurulu. Ve vapur tamamen boğazın serin sularında istediği gibi coşkuyla ilerlerken 60'ların tarihi de gözümüz önüne seriliyor. Ve bir şekilde hem vapur, hem vapuru selamlayan insanlar şarkılar söylüyor, zıplayarak hep bir adam marşlar söylüyor. Bir anda şehirde bir coşkulu isyan havası gerçekleşiyor. Ve bu isyanın aslında neden olduğunu biz tam bilemiyoruz. Ama Kız Kulesi açıklarından kavaklara doğru sık sık halkı selamlayarak ilerleyen vapur artık iyice coşuyor ve delice marşlar söylüyor, ezgiler söylüyor. Aslında öykünün ve boğazın da baş kahramanı oluyor. Ve bu anlamda da bizim alışık olduğumuz o nostaljik vapur imgesinde yerinden ediyor. Bu anlamda da hepimizin vapur tecrübesini düşündüğümüzde belki de vapurlarda gerçekleşen deneyimleri düşündüğümüzde bu anlamda da farklı bir belki temsil imkanı da sağlıyor. Bu temsil imkanlarına çok ihtiyacımız var. Çünkü aslında bizim görsel alanımızı, temsil alanımızı oluşturan en önemli şeylerden bir tanesi Yeşilçam filmleri. Ve Yeşilçam filmlerinde boğaz gerçekten bir panorama, bir dekor, bir arka plan, aşkların yaşandığı bir arka plan olarak gösteriliyor. Yani bunu kıran örnekler yok değil. Mesela Ah Güzel İstanbul'da hani bu dekora girilip çıkılıyor ama dekor tekrardan da üretiliyor ama yani böyle bir bu bahsetmiş olduğum oryantalist imgelemin gene çok dışına çıkamama durumunu da hissediyorsun. Edebiyat bunu bu anlamda aslında belki de sinemadan çok daha önce ve daha güçlü bir şekilde kırıyor. Evet, edebiyatın belki de hani gücü burada hani edebiyatı çok bu programda hani öncelemek istemiyorum edebiyatçı olduğum için ama bu anlamda da biraz sanırım farklı temsillere ya da farklı tahayyüllere daha imkan sağlayan bir şey. Çünkü galiba öykünün bir yerinde şunu söylüyor Leyla Erbil bize. Hey kendinize gelin, doğrulun, bezdim artık, bıktım dedirtiyor vapura. Ve vapur artık bıkıp kendi özgürlüğünü ilan edip şehrin sahillerinde türlü türlü insanlarla karşılaşarak, türlü türlü insanları birbiriyle karşılaştırarak farklı bir dediğimiz gibi karşılaşma noktası, karşılaşma mekanı yaratıyor. Ve bunu gene tam da suyun üstünde yapıyor. Ama burada tabii ki imgenin gücü tamamen gene okura kalıyor. Belki okurun hayalinde bunu canlandırması çok daha farklı oluyor diyebilirim. Ben de bu sefer aslında birazcık Yeşilçam'dan tekrar devam etmek istiyorum. Ah Güzel İstanbul'da da yani dediğim gibi böyle bir kırılma eğilimi görüyoruz. Yani Ayşe Şaşan'ın da senaryosunu yazmış olduğu. Burada mesela bu baş karakter Haşmet ki bizi filmde sesiyle karşılıyor bizi. Beylerbeyi'nde yürütüyor ve bir boğaz vapuruna bindiriyor. Bu karakter Yalı'da, Beylerbeyi'ndeki Yalı'da büyümüş ve maalesef bütün servetini harcamış olan ama seyyar bir fotoğrafçı. Yani aslında kenti geziyor, seyreyliyor ve de çekiyor. Bir snapshotlar halinde kentte yansıtıyor aslında. Bu hikayeyi belki çok kısaca özetlemek gerekirse bir aşk hikayesi. Bu seyyar fotoğrafçı Haşmet ile, eski beyefendi Haşmet ile İzmir'in Gecekondu Mahallesi'nden gelen ama artist ve şarkıcı olmak isteyen Ayşe'nin aşkı. Bu Haşmet Yalı'dan, artık Yalı'da yaşayamıyor. Yalı'dan arda kalmış olan müştemilatta yaşıyor. Kendisi de Boğaz'ın beyefendiliğinden arda kalmış olan sanki bir gene ex dandy, yani dandy figürü, ex dandy figürü. Bu müştemilatın adına da Hüzünler Kulübesi diyor. Yani bu da mesela bana Orhan Pamuk'u çağrıştırıyor. Bir programda hakikaten sırf hüzün, Hüzünler Kulübesi. Kesinlikle, oradaki, evet. Oryantalizmle olan etkileşimi konuşabiliriz. Ya bu flanör, aylak, avare ve dandy figürünü de başlı başına belki bir programda birlikte konuşalım. Ah Güzel İstanbul oryantalist şeye nasıl düşüyor ve bazı yerlerde de bu oryantalizmi nasıl kırıyor? Buradan da belki de Yeşilçam'ın melodramalarındaki bu panorama olarak, dekor olarak sergilenmiş Boğaz manzarası bize neler söylüyor, neler anlatıyor ve belki de bu kiç imge üzerinden de düşünmemiz gereken alanlar açıyor. Kesinlikle öyle. Bu senin dediğin gibi aslında çok kompleks de bir konu. O belki o Yeşilçam filmlerinde dahi çok farklı kaçış noktaları da yakalayabileceğimiz bir konu. Yani tamamen siyah beyaz olan bir temsil değil aslında bu. Aralarda ne gibi çatlaklar bulabiliriz, ne gibi kaçış noktaları bulabiliriz. Ve her bir figür için hani flanör, flanöz, dendi ve züppe, bunların aslında bir şekilde aynı gibi gözükse de gerçekten iç hem kavramsal bağlamda hem de Türkçe'ye çevrilme bağlamında ufak nüanslar var. Belki bunları da biraz daha açarak senin dediğin temsiller için ayrı bir program yapabiliriz. Tabii bir de 1980 sonrası, 90 sonrası kesin. Türkiye sinemasındaki temsiller yani aslında azalıyor. Yani Yeşilçam'dan sonra Boğaziçi'nin sinemada temsili azalmasına rağmen çok enteresan, çok hoş temsillerle çıkıyor Türkiye sineması karşımıza. Üç örnek var. Bunlardan bir tanesi Reha Erdem'in ilk filmi A.A.Y. Evet. Ki Sevin Burak'a çok fazlasıyla gönderme yapıyor. Evet. Sevgili Gülengül Altıntaş'la konuşmuştuk programımızda. Ama birazcık daha belki A.A.Y. üzerinden konuşmak isteriz. İkincisi Kutlu Ataman'ın Karanlık Sular filmi ve Türkiye sinemasının eşsiz örneklerinden Derviş Saim'in Tabutta Röveşata. Bu yani Boğaz'ı hani hakikaten bizim de bahsettiğimiz oryantalist kalıplarından çıkartarak bakan, bambaşka katmanlarını, kadınlarını, kaybolan kadınlarını gözümüzün önüne tekrar getiren çok hoş örnekler var. Bir programda sadece bunlardan bahsetmemiz gerekiyor sanırım. Evet, bunlardan mutlaka bahsedelim. Dediğin gibi kaybettirilmiş aslında aktörleri, kadınları teslim eden gerçekten incelikli yapımlar. Buradaki belki temsilleri biraz daha açabiliriz ilerleyen programlarda. Burada yani bu kaybolanları geri çağırmak olduğu gibi aslında varlığından haberdar bile olamadıklarımızı düşlemek. Hani kimler olabilirdi? Varlıkları nasıldı? Neler görüyorlardı, ne düşünüyorlardı? Bunları çağırma derdindeyiz. Hayal imgelerinin, yani erkeklerin aşk imgesi olarak ya da işte cinsel fanteziler olarak kurulmuş haremin üyeleri olarak değil, oryantal fantezilerin, masalların parçası, Şehrazat karakterleri gibi masal karakterleri olarak değil, yaşayan, canlı, gören, hisseden kadınların varlığını tekrardan aslında talep ediyoruz. Flanöz olarak, Boğaz'daki flanözleri olarak. Nostalji imgesi olmayı reddediyoruz ve Boğaz'ın bir nostalji imgesi olarak, nostalji mekanı olarak temsil edilmesine aslında bir sınır koymak istiyoruz yani. Evet ve biraz da belki hani Boğaz'ın kendi sesine öncelik vermek, belki de Boğaz'ın kendisinin sadece duyulmasına izin vermek gerekiyor bu anlamda. Çünkü sisteminde söylediğimiz gibi yekpare bir yerden, bir mekandan bahsetmiyoruz. Aksine çok akışkan, geçişken bir yerden ve tarihten bahsediyoruz. Ben hep Boğaz'ı düşündüğümde ünlü Karayipli şair Derek Walcott'ın sözünü hatırlıyorum. Çok güzel bir şiirinde. Deniz tarihtir diyor. Deniz arşivdir diyor. Ve belki de Boğaz'ı yeni bir arşiv, yeni bir tarih, yeni bir temsil alanı olarak bu noktalardan okumak çok farklı yerlere götürecektir. Kadınlık, erkeklik, çocukluk, sakatlık, insan sonrasılık gibi çok büyük büyük temalarda Boğaz bize ne söylüyor, Boğaz bize ne öneriyor, buradaki çıkış noktaları nelerdir gibi konuşmaya devam etmek istiyoruz. Evet, yani bizim bu video şiirimizde de olduğu gibi lüferin gözünden bakarak bu habitatın hafızasını geri çağırabilir miyiz diye soruyoruz. Bir ekosistem olarak Boğaz'a bakmak istiyoruz. Balığıyla, lüferiyle, balıkçısıyla, kadınıyla, dalyanıyla, içinden geçen Çin mallarını taşıyan konteyner yüklü gemileriyle, endüstriyel atık halinde kalmış veya artık silindire set veya fon görevi gören fabrikalarıyla bir ekosistem bu Boğaz. Yani bu hafızayı, bu şeyi tekrardan sahiplenmek aslında. Yani burayı modern bir mekan olarak sahiplenmek ve bu 200 senelik tarihin içinden çıkarttıklarımızla sahiplenmek istiyoruz. Evet, ve çok güzel söyledin o... Çin'den gelen işte konteynerlerle ve o konteynerlerin o gemilerin altına yapışan belki de çok ufacık canlılarla belki de birlikte düşünmek Boğaz'ı. Bu da sanırım Açık Radyo'nun tam destek günlerine denk geldiği için ayrıca keyifli. Çünkü Açık Radyo'nun da hep öncelediği ekolojik ihtimam, ekolojik bir aradalık ya da ekokozmopolitanlığa da belki de güzel bir yerinden bağlanabiliyor. Senle program öncesinde konuşurken harika bir şeyden bahsetmiştin. Okyanus çalışmaları. Bize zaten hani 2 sene önceki programda bahsettiğim bir alan. Okyanus çalışmaları gibi böyle muazzam bir derya deniz bir şey açmıştın hepimizin hayalinde. Şimdi bu program öncesinde de Boğaz çalışmaları dedin. Neden Boğaz çalışmaları? Yani hakikaten büyük bir eksiklik. Bu Boğaz çalışmalarını... yapalım, hani dinleyicilerimizden de eğer katkılar gelirse böyle bir alan açılması gerekiyor. Yani bu hani 200 senesinde sadece bizim şu programda kısacık özet geçtiğimiz alan belki daha öncesinden başlayarak böyle bir hem tarihi hem bugünün ekolojik sorularıyla birlikte açacağımız muazzam bir alan var önümüzde. Evet, yani özellikle bugün konuştuğumuz konulara biraz böyle hani fırça darbesi gibi ortaya attık sanki. Hani çok daha derinlikli konular, çok daha farklı yerlerden tartışarak ilerleyebiliriz. Ama evet, okyanus çalışmaları özellikle sömürge sonrası çalışmalarda, sömürge sonrası edebiyat ve kültür çalışmalarında şu an çok çok önemli bir yere sahip. İşte Hint Okyanusu, Atlantik ve buradaki özellikle köle ticareti üzerine giden... ve hangi yollardan neler geliyor, neler geçiyor, onların üzerine giden ve unutulmuş, sessizleştirilmiş tarihlerin üzerine giden bir büyük büyük bir çalışma alanı. Ben hep okyanus çalışmalarını düşünürken nedense bir yandan da Boğaz'ı da aynı şekilde düşünmeye çalışıyorum. Boğaz çalışmalarının da neden böyle bir eksende, böyle bir perspektifte ilerlemediğini sorguluyorum. Çünkü Boğaz'ı düşündüğümüzde, geçiş yollarını düşündüğümüz, oradan akan ticareti düşündüğümüzde, insanları düşündüğümüzde, diğer farklı canlı aktörleri düşündüğümüzde çok inanılmaz bir tarih var, inanılmaz bir arşiv var orada ve inanılmaz aslında belki de sessizleştirme politikaları da var, görünmeyen aktörler de var, kurbanlar da var, galipler de var. Bunların biraz daha su yüzüne çıkması için işte demin söylediğim o Derek Walcott'ın çok güzel şiirindeki The Sea is History, deniz aslında tarihtir, deniz farklı bir arşivdir. Boğaz'ı keşke biraz daha şey yapabilsek, uygulayabilsek, mutlaka vardır bunlar. Hani şimdi Boğaz çalışanlarını şey yapmayalım, hani görünmez yapmayalım. Hani hep birlikte bunu nasıl düşünebiliriz? Belki de böyle ortak, kolektif bir yerden yaklaşabiliriz. Çok keyifli olacaktır. Öyle heyecanla bu programı yaptık ki müzik arası vermeyi unuttuk. Unuttuk, ama evet. Belki de programın sonunda böyle bir müzik koyabiliriz. Gene Boğaz'dan bir esinti belki size hissettirebiliriz. Aslında Boğaz ve İstanbul'la çok yakın ilişkide olan Katalan müzisyen Jordi Savall var. Onun bir şarkısını seçmiştik. El Amor Yano Sevilla diye. Jordi Savall da İstanbul'a aşık bir müzisyen ve İstanbul'a gelip Boğaz'a da konser vermiş bir müzisyen. Belki onunla bitirebiliriz. Bu özel yayınımız yayınımızda, Dinleyici Destek Haftası'nın özel yayınında size Boğaz'dan seslendik. Boğaz'ın esintisinden, bugün yaşayan Boğaz'ın içinden yepyeni ufuklar açmaya çalıştık. Umarım diğer programlarda bunu geliştireceğiz, ilerleteceğiz ve belki de ortak bazı çalışmalarla sürdüreceğiz. Ama bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.